कभी कभी है रूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा पर हो न हो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी चाहे है कभी कभी है रूप जिंदगी हर पर यहाँ जीवर जियो जो है समा पर हो न हो Thank you.